الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه وكما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، بخاری شریف میں ایک روایت ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی ہے کہ اللہ کے نبی، احد میں آپ پر جو مصیبتیں آئی، اور احد کی مصیبت بہت سخت مصیبت تھی، روایتوں میں ہے کہ آپ کا ایک دانت مبارک پتھر کے لگنے سے گر گیا، شہید ہو گیا. آپ نے جو حفاظتی سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی، جس کو خوت کہا جاتا ہے، لوہے کی ہوتی ہے، جیسے ہم بائک چلانے کے موقع پر پہنتے ہیں، اس کی کڑی ہوتی ہے، وہ کڑی ٹوٹی اور اندر گزری اور خون نکل آیا اور خون بند نہیں ہو رہا تھا. روایت میں ہے کہ بہت دیر تک حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خون کو بند کرنے کی کوشش کرتے رہے، بند نہ ہوا، پانی ڈالتے جا رہے ہیں پھر بھی خون بند نہ ہوا. تو پھر کھجور کے پتے کی جو چٹائی اس زمانے میں ہوتی تھی، اس چٹائی کو لیا اور اس کو جلایا اور اس کی راکھ جو ہوئی اس کو لگایا، تب خون بند ہوا. ہمارے وہاں بھی پہلے یہ علاج تھا کہ جب خون نکلتا تھا تو چولہے کی راکھ لگا دیا کرتے تھے، یہ علاج تھا. یہ حدیث شریف سے ثابت ہے یہ علاج، کہ اگر اس طرح پر کسی چیز کو جلا کر کے اس کی راکھ کو لگا دیا جائے تو خون بند ہو جائے. بہرحال حضرت کا دانت مبارک شہید ہوا، آپ کو کڑی گھس گئی، اس کے علاوہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ گر گئے. عبداللہ ابن کیمیہ نامی انسان نے آپ کو پتھر مارا سر کے اوپر. اس کے علاوہ آپ کو ایک بڑا صدمہ یہ تھا کہ آپ کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج میرا ایک دوست جو ہر وقت میرے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے، میرا تعاون کرنے والا، میرا معین مددگار ہوتا ہے، اس کی موت پر مجھے مہینوں صدمہ رہتا ہے. تو کیا خیال ہے کہ آپ کے جانسار جو آپ پر جان فدا کرنے والے تھے، وہ ایک ساتھ 70 شہید ہوئے، اور پھر اسی کے ساتھ اپنے چچا کی ناش کو دیکھا تو بہت کتھن حالت میں. اس لیے کہ جس عورت نے اپنا بدلہ لینا تھا تو آپ کی ناک بھی کاٹ دی، آپ کے کان بھی کاٹ دیے، آپ کے سینے کو چیرا اور کلیجہ نکالا اور کچا چبایا. اس عورت کا نام ہندہ تھا، یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس نے اپنا بدلہ لیا. البتہ علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ یہی وہ ہندہ ہے جو دشمنی میں نبی کے بہت اعلیٰ تھی، ایمان لانے کے بعد یہ بیان کرتی ہے کہ ایمان سے پہلے مدینہ سے بدتر اور مدینہ سے دشمن کوئی شہر میرے نزدیک نہیں تھا، اور محمد سے بڑھ کر میرا کوئی دشمن نہیں. فرمایا محمد میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی، اور میرے دل میں خیال گزرتا تھا کہ اگر تم مل جائیں تو میں تجھے کچا چباؤں، اتنی دشمن. لیکن جب ایمان لے آئی تو اس کے بعد کہتی ہے کہ مدینے سے بڑھ کر محبوب شہر کوئی نہیں، اور آپ سے بڑھ کر میرا محبوب نبی تھا. آخر جو اتنی دشمنی پر تھی، اتنی دشمنی پر تھی، اس کو ایمان کیسے نصیب ہوا؟ اللہ نے کیسے ایمان دے دیا اس کو؟ اللہ کے راز ہے، رموز ہے، مصلحتیں ہیں، اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. دنیا میں آج کل بھی بڑے حالات ہیں، اور ان حالات میں ہر وقت ہمیں یہ خیال گزرتا ہے کہ اللہ یہاں اتنا ظلم، یہاں اتنا ظلم، یہاں اتنا ظلم، مختلف ممالک میں آئے دن جو ظلم ہو رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں بچے یتیم ہو رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, اور اگر آپ ٹیلی ویژن پر بیٹھ جاؤ اور میڈیا اور سماچار کو کھولو تو سوائے رونے کے کچھ حالات پہ حالات, حالات پہ حالات. اس وقت ہم کو بھی دماغ پر ایک سوال گزرتا ہے کہ اللہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم عبادت کر رہے ہیں, ہم صدقہ کر رہے ہیں, ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہم دعائیں کر رہے ہیں, اس کے باوجود یہ حالات. لیکن اللہ کے رموز ہے, اللہ کی مصلحتیں ہیں, اللہ کے اپنے فیصلے ہیں, اللہ کی قضا ہے, وہ وہی جانتا ہے. اس میں کیا مسائل ہیں وہ وہی جانتا ہے, ہم اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. اللہ کی حکمت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے, وہ ایسا حکیم ہے کہ اس کی حکمت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. بخاری شریف میں روایت ملتی ہے کہ ایک عورت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی تھی اور یوں کہتی تھی, یوم الوصا وما یوم الوصا من تعاجیب ربنا انہا قد بلدت الکفر نجانی. جب بھی عائشہ کے پاس آتی تو یہ جملہ بولتی. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ کیوں تو یہ جملہ بول رہی ہے, تو اس نے کہا کہ وہ کالی عورت تھی, حبشی عورت تھی, اس نے کہا کہ میں ایک گھر میں باندھی تھی, کام کرنے والی تھی, میں آپ کو اللہ کی حکمت بتا رہا ہوں, میں ایک گھر میں باندھی اور کام کرنے والی تھی, ایک وقت لمبے زمانے تک میں نے ان کے وہاں کام کیا, پھر ان لوگوں نے مجھے آزاد کر دیا, جیسے غلام باندھیوں کو آزاد کرنے کا رواج تھا, مجھے آزاد کر دیا. تو میں نے سوچا کہ اب بڑھاپا ہے, اس عمر میں میں کہاں جاؤں, چلو آپ ہی کے وہاں پڑی رہوں اور زندگی یہیں گزار دوں. تو زندگی میں وہیں گزارنے لگی, اور ان کے گھر میں بچے تھے, ان کو لے کر کھیلتی تھی, میں ان کو مدد کرتی تھی. ایک دن میں گھر کی بچی کو لے کر کے میدان میں گئی, پارک ہوگا کوئی جگہ ہو, وہاں کھیلنے کے لیے میں لے گئی. اس بچی کے گلے میں لال موتیوں کا ہار تھا, بچے بچے ہوتے ہیں, کھیلتے ہوئے کبھی بنگری نکال دی, کبھی ہار نکال دیا, کبھی چپل نکال دیا, کبھی جوتا نکال دیا, بچے بچے ہوتے ہیں. کام میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی, میری توجہ نہیں تھی اس بچی کی طرف, اس نے اپنا ہار نکال کر جو لال موتیوں کا تھا وہاں ڈال دیا ہوگا, اور چیل گزرا اور چیل نے اس کو گوشت سمجھا, بالکل سرخ تھا لال تھا, وہ اٹھا کر لے گیا. مجھے پتا نہیں کہ اس ہار کا کیا ہوا, میں اس بچی کو لے کر گھر میں آئی تو گھر والوں نے پوچھا کہ اس کا ہار کہاں گیا, مجھے نہیں معلوم. تو انہوں نے میری تفتیش کی, اس لیے کہ گھر میں جب کوئی چیز گم ہوتی ہے تو سب سے پہلے نام کام والوں کا آتا ہے, دستور ہے دنیا کا کہ جب بھی گھر میں کوئی چیز گم ہوتی ہے تو سیدھا پہلے نام کام والوں کا آتا ہے, کا میرا نام لے لیا. بڑی تفتیش کی میری, یہاں تک کہ میرے کپڑے اتار کر میرے مخصوص پارٹ کو بھی دیکھا, لیکن میرے پاس وہ کوئی ہار تھا نہیں. اس کے بعد انہوں نے مجھے پوچھا کہ اچھا تو اس بچے کو کہاں لے گئی, تو میں اس جگہ پر لے گئی, وہاں تلاش کرنے لگے. اتنے میں وہ چیل وہاں سے پھر گزرا اور اس نے ہار ڈال دیا, اس لیے کہ وہ تو موتی تھے, کھانے کے قابل تو تھا نہیں, وہ ہار ڈال دیا. تو اس عورت نے کہا کہ میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے متعلق تم نے مجھ کو متہم قرار دیا, الزام لگایا مجھ پر, یہ وہ چیز. خیر مسئلہ ہو گیا ہو گیا. پھر میں نے سوچ لیا کہ اب ان کے مکان میں میں نہیں رہوں گی, مجھے چھوڑنا چاہیے. میں وہاں سے نکلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. اللہ کے حبیب کے پاس آ کر میں نے ایمان قبول کیا. اللہ کے نبی نے مسجد کے پڑوس میں مجھے ایک چھوٹا سا خیمہ بنا دیا جس میں میں رہتی ہوں, جس کا کوئی نہیں ہوتا تھا. اللہ کے نبی مسجد کے پڑوس میں خیمے بنا دیتے مردوں کو عورتوں کو, تو مجھے ایک خیمہ بنا دیا, میں اس میں رہتی ہوں اور آپ کے پاس آتی ہوں. تو یہ میرا ہار جو گم ہونے کا دن ہے میں اس کو یاد کرتی ہوں. وَيَوْمُ الْوِشَاحِ وَمَا يَوْمُ الْوِشَاحِ, ارے وہ ہار گم ہونے کا دن, کیا ہی وہ ہار گم ہونے کا دن تھا. من تعاجیب ربنا, میرے رب کے عجوبوں میں سے, میرے رب کی حکمت تھی. انہا قد بلدت الکفر نجانی, کہ تھوڑی دیر کے لیے میری ذلتی ہوئی, میری رسوائی ہوئی, میرے کپڑے اتارے, مجھے چیک کیا, مجھ پر الزام لگا, تھوڑی دیر میری ذلتی ہوئی لیکن میرے رب نے مجھ کو کفر سے نکال کر ایمان میں داخل کر دیا. اللہ کی مصلحت کو کون جانتا ہے کہ وہ کبھی ایک مقام دینا چاہتا ہے تو تھوڑی سی ذلتی کو ڈال کر کے اس کو حالات میں ڈال کر پھر اس کو اٹھا لیتا ہے. یہ رب کریم کا ایک نظام ہے. یہ خود بخاری شریف میں روایت ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی حکمتوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. علامہ رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے معارف مدنبی میں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں میں جو خفین پہنے تھے چمڑے کے موزے اس کو نکالا اور اپنا وضو کرنے لگے اور پاؤں دھوئے. پاؤں دھونے کے بعد حضرت نے اپنے خفین تلاش کیے تو ایک تھا ایک نہیں تھا. حضرت نے بہت تلاش کیا لیکن ایک تھا ہی نہیں. وہاں بڑی تکلیف ہوئی حضرت کو اس موزے کو تلاش کرنے میں. بہت دیر ہو گئی, اتنے میں ایک پرندہ گزرا اور اس نے وہ موزہ ڈال دیا اور جیسے ہی وہ موزہ گرا اس میں سے سانپ کا بچہ نکلا. اشارہ ہوا اس بات کی طرف کہ میرے محبوب جب تم وضو کر رہے تھے خفین کو نکال کر تو تیرے اس موزے میں سانپ کا بچہ چلا گیا تھا. اگر اسی عالم میں تو پہن لیتا تو تجھے تکلیف ہوتی. ہم نے پرندے سے اٹھوا کر اس کو صاف کروایا اور پھر تجھے عطا کیا. اللہ کی مصلحت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ رب کریم کی مصلحتیں ہیں, اس کی حکمتیں ہیں, ہم اس کو نہیں جان سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کے عجیب و غریب مسائل ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تقدیر پر اشکال نہ کریں, کبھی بھی تقدیر پر اشکال نہ کریں. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا ایاکم واللو, تم حرف لو کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. حرف لو کا مطلب یہ ہوتا ہے میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا, میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا, میں میری والدہ کے لیے پہلے سے ٹریٹمنٹ کرتا تو ایسا نہ ہوتا, میں ایسا کر لیتا تو یہ موت نہ ہوتی, میں یہ دوا کرتا تو یہ بیماری نہ آتی, میں فلاں کام کرتا. فرمایا نہیں, جو ہو چکا وہ ہو چکا, اب اس پر پچھلی زندگی کو نہ کھولو, ورنہ تو مطلب یہ نکلا کہ تمہیں اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں. ایاکم واللو, حرف لو کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. بہرحال میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر بہت پریشان. میں اس پر سنا رہا تھا کہ وہ ہندہ جو اسلام کی اتنی بڑی دشمن لیکن اللہ نے ایمان دے دیا, کیوں ایمان دیا؟ تو بعض بزرگوں نے اس میں حکمت لکھی. اللہ کی حکمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ فرمایا یہی وہ عورت ہے جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, کچا کلیجہ نکال کر چبایا تھا. اور حمزہ مومن تھے, صالح مومن تھے, صحابی رسول تھے, بہت اعلیٰ درجے کے آدمی تھے. تو بھلا اتنے بڑے مومن کے کلیجے کا ٹکڑا اس غیر مسلم کے بدن میں چلا جائے اور اللہ اس کو غیر اسلام ہی پر رکھ کر جہنم میں ڈالے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے تعالیٰ نے اس حمزہ کے کلیجے کی بنیاد پر اس کو ایمان نصیب کر. اللہ کی مصلحت ہے, اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بہرحال میں تو خیر یہ کہہ رہا تھا کہ معائشہ صدیقہ پوچھ رہی ہے کہ حضرت آپ پر احد میں بڑے حالات آئے, بہت حالات, صحابہ شہید ہوئے, آپ خود زخمی ہوئے, بڑے مسائل ہو گئے, تو اس سے بھی زیادہ سخت دن آپ پر کوئی گزرا ہے؟ اس سے بھی زیادہ سخت. بخاری شریف میں حضور نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ سخت دن مجھ پر گزرا ہے. فرمایا حضرت عائشہ نے یا رسول اللہ وہ کون سا دن جو اس سے بھی زیادہ سخت, مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سے زیادہ سخت. فرمایا ہاں میں مکی زندگی میں تھا, مکے میں تھا, میری نبوت کے 10 سال گزرے تھے, نبی بننے کو 10 سال گزر چکے تھے, اور میں اس موقع پر دنیا میں سب سے میرے ڈیفینس کرنے والے, میری حفاظت کرنے والے اللہ کے بعد دنیا میں عالم اسباب میں میرے دو بازو تھے, ایک میرا چچا ابو طالب اور ایک میری بیوی خدیجہ الکبریٰ. یہ مکہ میں میرے دو بازو تھے جو میری حفاظت کرنے والے تھے, باقی مسلمان کمزور تھے, وہ میری حفاظت کیا کرتے, لیکن یہ دونوں بڑے مضبوط تھے. ان کے ہوتے ہوئے کوئی مجھے ٹچ نہیں کر سکتا تھا, ان کے ہوتے ہوئے کوئی مجھے ایذا نہیں پہنچا سکتا تھا, تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا. لیکن میری نبوت کے 10 سال گزر چکے اور میں 10ویں سال میں تھا کہ میرے چچا ابو طالب کی موت ہو گئی. میرا ایک بازو کٹ گیا. اب میں سوچ رہا تھا میرا ڈیفنس کرنے والا ایک ہی رہ گیا, خدیجت الکبرا. چچا کی موت کو 3 دن گزرے کہ 3 دن کے بعد خدیجت الکبرا کا بھی انتقال ہو گیا, میرے دونوں بازو کٹ گئے. اب مجھے مکے میں اندھیرا نظر آ رہا تھا, میرے بچانے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی عالم اسباب میں کہ مجھے کون بچائے گا. میں بہت پریشان. حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت ان حالات میں میں نے یہ سوچا کہ اب مکہ والے تو میرے دشمن ہیں اور میرے دونوں بازو کٹ چکے ہیں, بچانے والا کوئی نہیں, چلو میں طائف چلا جاؤں, شاید کہ طائف والے میری بات مان لیں, تو وہاں مجھے پناہ مل جائے گی, وہاں مجھے عزت مل جائے گی, وہاں میری حفاظت کا راستہ ہو جائے گا. اس نیت سے میں چلا گیا طائف. میں جب طائف گیا تو 3 بھائی تھے طائف میں جو بڑے مالدار, بڑے عزت, بڑے ثروت والے. میں ان کے مکان پر پہنچا اپنی دعوت کو لے کر, اور میں نے ان کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو. تو میں ایک دم پریشان ہو گیا ان کی باتوں کو سن کر جو ان 3 بھائیوں نے مجھ کو جواب دیا. پہلے نے جواب دیا, اگر تو نبی ہے تو بھی تیری بات ہم نہیں سنیں گے, اگر تو نبی نہیں ہے تو بھی نہیں سنیں گے, نکل جا یہاں سے. دوسرے نے جواب دیا کہ کعبۃ اللہ کے پردے کو حلال کرنے کے لیے اللہ کو مکے میں تو ہی ملا, تیرے علاوہ کوئی نہیں. کیا تانے والے جواب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر تیسرے نے اس سے بدتر جواب دیا اور پھر گھر سے نکالا آپ کو دھکا دے کر, اور پھر بدماشوں کو آپ کے پیچھے کیا اور وہ چاروں طرف سے پتھر مارنے لگے. آپ کے خادم زید بن حارث آپ کے ساتھ تھے, وہ فرماتے ہیں کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ پتھر میرے اوپر آئے, نبی کو نہ لگے, لیکن چاروں طرف سے جب پتھر لوگ مار رہے ہو تو کتنے پتھر کو میں لیتا. حضرت مار کھاتے جا رہے ہیں, پتھروں کی بوچھا رہے اور کہہ رہے ہیں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے, مجھے نہ مارو, میں ایک اللہ کا سچا نبی ہوں, تم مجھے نہ مارو. لیکن کوئی آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں, بس اسی حالت میں چل رہے ہیں. یہاں تک کہ مارتے مقام قرن ایک جگہ ہے, آپ مکے سے مدینے جاؤ گے تو بیچ میں یہ جگہ آتی. فرمایا میرا پیچھا کرتے وہاں تک آئے, پھر وہ لوگ واپس ہوئے. میرا حال یہ ہوا, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خون سے لہو لہان تھا. ایسے وقت میں مولانا علی میاں صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہ تم کتابوں کو جب پڑھو گے تو کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خون نکلا کہ آپ کی جوتیاں مبارک پاؤں سے چپک گئی, یہ لکھا. لیکن فرمایا اگر تم نبی کے کرتے کو اٹھا کر دیکھ لیتے تو شاید تاریخ میں تم یوں لکھ جاتے کہ جیسے تم پانی میں غسل کرتے ہو حضور نے خون میں غسل کیا, پورا بدن خون سے رنگین ہو چکا. اللہ کے حبیب اس عالم میں سجدے میں گر گئے. بہت دیر تک دعائیں کرتے رہے, سر اٹھایا تو بدلی نظر آئی, بخاری شریف میں ہے, اس بدلی میں سے آواز آئی, السلام علیکم یا رسول اللہ, آپ نے حق اٹھائے تو جبریل امین تشریف لایا, فرمایا یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں, آپ کا حکم ہو طائف کو ختم کر. تو آپ نے اس وقت دعا فرمائی کہ نہیں, یہ نہیں تو اس کی ان کی اولاد ایمان لائے گی, اللہم آپ دعائیں دے کر واپس ہو گئے وہاں سے. میرے بھائیوں, آپ جب مکے میں جب اس واقعے کو بیان کرتا ہوں, میں نے ابھی سفر میں جگہ جگہ اس واقعے کو سنایا کہ تمہارے اور میرے لیے تو لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ساری کائنات کا نبی جب طائف سے دوبارہ مکہ گیا ہے اس کا استقبال کرنے والا کوئی نہیں. مولوی کے استقبال کے لیے قطار لگ جاتی ہے, اور ساری کائنات کا نبی جب مکے جا رہا ہے اس کے استقبال کے لیے کوئی نہیں. وہ ایک چچا تھا, وہ دنیا سے رخصت, وہ ایک بیوی تھی خدیجہ، وہ دنیا سے رکھی. دین ایسے پھیلا، دین ایسے پھیلا. مجھے یہ واقعہ اسی لیے یاد آیا کہ ہمارے گشت کا دن ہے، دین اس طرح محنتوں سے پھیلا، مجاہدات سے پھیلا، اپنے اوپر بوجھ کے برداشت کرنے سے پھیلا، حالات کو اٹھانے سے پھیلا. دین اس طرح پھیلا. اس نبی کا استقبال کرنے والا مکے میں کوئی نہیں. آج میرا شاگرد مجھ کو سلام نہ کرے، سامنے آ کر مجھے غصہ آتا ہے. اور امام الانبیاء کا حال یہ ہے کہ اس کو مکے میں کوئی استقبال کرنے والا نہیں. آپ کنے تنہا مکے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے خادم ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی، لیکن دل زخمی ہو چکا ہے، مار بہت کھائی، زبانی مار بھی آپ کو ماری گئی، پتھر سے بھی آپ کو مارا گیا. پھر جن نیتوں کے ساتھ، جن امیدوں کے ساتھ آپ طائف گئے تھے، وہ امیدیں بھی پوری نہ ہوئی. آپ کا دل چور چور ہو چکا تھا، ٹوٹ چکا تھا. آپ کو کون تسلی دیتا، کون تسلی دیتا؟ مکے میں کوئی آپ کا تسلی کا سامان نہیں تھا جو آپ کو تسلی دے. تو اب ساری کائنات کا مالک آپ کو تسلی دے رہا ہے، اللہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں. کیسے تسلی دی؟ فرمایا میرے محبوب، تم بہت زخمی ہو چکے ہو، ہر طرح سے مایوس ہو چکے ہو، تم نہ گھبراؤ، ہم تمہیں آسمان کا سفر کراتے ہیں. اللہ نے آپ کی تسلی کے لیے آپ کو معراج عطا فرمایا. یہ جو معراج آپ کو ملی ہے، یہ آپ کی تسلی کے لیے ملی، آپ کو آسمان پہ بلا لیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کا دل زخمی ہوتا ہے، اور بڑا آدمی جب اپنے گھر پہ مہمان بلا لیتا ہے، تو بڑوں کی باتوں سے تسلی ہو جاتی. اور تعالیٰ نے آسمان پہ بلایا اور انبیاء کی امامت کرا کر کے یہ بتا دیا کہ اگر تیری قوم نے تجھ کو مارا ہے، تو چھوٹے دل والا نہ ہو جانا، تو وہ ہے کہ جو سارے نبیوں کا سردار ہے. یہ بیت المقدس میں امامت کرا کر آپ کو تسلی دی، اور پھر آسمانوں میں آپ کو اٹھایا گیا، اور پھر آدم سے ملاقات، اور موسیٰ سے، اور عیسیٰ سے، اور یحییٰ سے، اور ادریس سے، اور اخیر میں اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کروا کر ساتویں آسمان پر اپنے قریب بلایا، اور اتنے قریب کہ فکان قاب قوسین و ادنی، دو کمان رکھو تو کتنا فاصلہ ہوتا ہے، اتنے آپ اللہ کے قریب ہو گئے. فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اور جو کچھ آپ کو کہنا تھا اللہ کو وہ آپ کو کہا. جو باتیں کہی گئی ان میں سب سے اہم نماز، سب سے اہم نماز ہے جو اس وقت آپ کو دی گئی. اور نماز آپ کو اس لیے دی گئی، سنو، اس لیے دی گئی کہ جس وقت اللہ کے نبی بالکل قریب ہو چکے تعالی جل شانہ کے، تو اس موقع پر نبی کے دل پر ایک خیال آیا، اور وہ خیال یہ تھا کہ اے اللہ، مجھے جو مقام ابھی تو نے دیا ہے، میں تیرے اتنے قریب ہو گیا، اے اللہ میری امت کو یہ مقام کب ملے؟ شفیق استاد جو ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں کو یاد کرتا ہے بلند مقام پر، شفیق باپ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو یاد کرتا ہے. جب ایک استاد یاد کرتا ہے، ایک باپ یاد کرتا ہے، تو کیا خیال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ؟ آپ اپنے شفیق، اپنی امت کو کیوں یاد نہ کرتے؟ آپ نے وہاں یاد کیا، آپ کے دل میں خیال گزرا کہ اللہ، جو مقام تو نے مجھ کو دیا، میری امت کو کب ملے گا؟ حق تعالی علیم بذات الصدور ہے، آپ کے دل کی اس بات کو جان لیا، اور فوراً آپ کو وحی کی کہ میرے محبوب، میں نے جو مقام آپ کو دیا ہے، میں آپ کی امت کو بھی دوں گا. کیسے دو گے رب کریم؟ فرمایا میں ایک عمل دیتا ہوں جس کو نماز کہا جاتا ہے. اگر تیری امت نماز پڑھے گی اور سجدے میں جائے گی، تو تجھے جو مقام اس وقت ملا ہے، تیری امت سجدہ کے اندر مجھ سے اتنی ہی قریب ہو جائے گی. ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود، بندہ جو ہے سجدے میں اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، رب کریم سے بالکل قریب ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ سجدے میں جا کر دعا کیا کرو، تمہاری دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی. حکیم الامت حضرت احمد ثانوی نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی ملاقات خیزر علیہ السلام سے ہوئی. تو بزرگ نے فرمایا کہ میری کچھ ضرورتیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہے، مجھے آپ کو طریقہ بتائیے کہ میری ضرورتیں اللہ پوری کر دے. تو فرمایا کہ میں تجھے دو رکعت صلاۃ الحاجت بتاتا ہوں، تو وہ طریق پر نماز پڑھ لے. فرمایا طریقہ بتائیے، تو خیزر علیہ السلام نے بتایا، فرمایا کہ پہلی رکعت جب پڑھو تو الحمد و شریف کے بعد 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھو، الحمد و شریف کے بعد 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون کی سورت پڑھو، اور دوسری رکعت میں الحمد و شریف کے بعد 11 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھو. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون 10 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں 11 مرتبہ قل ھو اللہ احد، اور اس کے بعد نماز پوری کرو، سلام پھیر دو. سلام پھیرنے کے بعد فرمایا 1 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، اور اس کے بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اور 1 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لو. اور یہ تینوں پڑھنا ہے سجدے میں جا کر، سجدے میں جا کر چوتھا کلمہ، درود شریف اور ربنا آتنا، اور ان تینوں کو پڑھنے کے بعد سجدے ہی کے اندر اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھو. فرمایا ہفتہ نہیں گزرے گا کہ اللہ تیری ضرورت کو پوری کر دے. تو علماء نے لکھا ہے کہ سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، چونکہ بندہ سجدے میں اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اور معراج کی بنیاد یہ تھی کہ آپ طائف میں زخمی ہو چکے تھے، آپ کو تسلی دینا تھا، اس لیے تعالیٰ جل شانہ نے اپنے قریب بلا لیا اور اپنے قریب بلا کر کے آپ کو تسلی دی، اور نبی کے ذریعے سے آپ کی امت کو یہ تعلیم دلائی کہ ایمان اصل اصول ہے، ایمان کی محنت، اور اس کے بعد آپ کو نماز دی گئی کہ ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ نماز ہوا کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد نماز کو صحیح کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر علم کے نماز صحیح نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں علم سیکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کی عادت ڈالو تھوڑی سی تسبیحات کی. کل ہی فضائل اعمال میں آپ نے سنا ہوگا، عجیب و غریب بات لکھی ہے، فرمایا کہ ہم جو ہیں تسبیحات پڑھتے ہیں تو حدیث شریف میں جتنی تسبیحات پر عدد بتائے گئے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر نمازوں کے بعد، اس کو تو اسی طرح پڑھو، لیکن پھر اس کے علاوہ ویسے ہی ذکر کرنا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 33 مرتبہ پڑھیں گے، بلکہ 1000 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح، یہ اللہ کے اسماء ہیں، صفات ہیں، اس کو جتنی مرتبہ چاہو. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ ایک دکان پر شاپنگ کے لیے گئے کچھ خریدنے کے لیے، اتنے میں ایک عورت بھی آئی خریدنے کے لیے، دکاندار سے اس نے کچھ خریدا، اس کے بعد کہا کہ حساب کر لو، یعنی کتنے پیسے ہوئے، تو دکاندار نے کہا کہ محبت میں حساب نہیں ہوتا، یعنی اس سے عشق تھا اس عورت سے، تو کہا محبت میں حساب نہیں ہوتا، عشق میں حساب نہیں ہوتا، پیار میں حساب نہیں ہوتا. جب یہ جملہ رومی نے سنا تو وہی بے ہوش ہو کر گر پڑے. اس کے بعد وہ عورت تو چلی گئی، آپ ہوش میں آئے، دکاندار نے پوچھا کہ آخر وہ کیا مسئلہ تھا کہ تم اچانک اس بات کو سن کر کے بے ہوش ہو گئے، تو کہا کہ تو نے جب اس کو یوں کہا کہ پیار و محبت میں حساب نہیں ہوتا تو میرے دل پر ایک جھٹکا لگا کہ یہاں دنیا کی محبت میں حساب نہیں کرتے، اور مجھے میرے اللہ سے کیا پیار ہے، کیا محبت ہے کہ میں حساب کر کے تسبیحات پڑھتا ہوں اور اس سے زیادہ پڑھتا ہی ہوں. ہماری محبت اپنے رب سے کتنی ادھوری ہے، کتنی ناقص ہے. اس لیے حدیث میں جہاں عدد بتایا گیا وہ تو اتنا ہی پڑھے، باقی اس کے علاوہ اور تسبیحات کو پڑھنا ہے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان تسبیحات کو پڑھا جائے. تو ذکر کی عادت ڈالو، جتنا ذکر ہوگا زندگی میں اللہ سے قربت نصیب ہو جائے گی، اور اکرام مسلم کا اہتمام کرو، ہر بڑے کا ادب، ہر چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت، یہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اگر یہ چیزیں ہیں تو انشاءاللہ تعالی زندگی ہماری کامیاب ہے. اور اسی لیے میں نے حدیث شریف پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابہ کرام جب ہجرت کر کے گئے مکے سے مدینے تو صحابہ سمجھتے تھے کہ او ہو ہو ہو ہمارا مقام بہت بڑا، اس لیے کہ ہم نے مکہ چھوڑا، وطن چھوڑا، مکان چھوڑا، دربار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، تو ہمارا مقام بہت بڑی بات ہے. آج کون مکان چھوڑتا ہے؟ کون ہے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، وطن کو چھوڑ دے؟ صحابہ نے چھوڑ دیا، یقیناً بہت بڑی بات، لیکن نبی نے فرمایا المہاجر من ہجر ما نہ اللہ. بھائی ٹھیک ہے تم مہاجر ہو، تم نے وطن کو چھوڑا، لیکن حقیقی مہاجر کہنے کے لائق اگر کوئی مہاجر ہے تو وہ تو وہ آدمی ہے جو گناہوں کو چھوڑ. ایک آدمی ہجرت کرتا ہے گناہوں کو نہیں چھوڑتا، وہ مہاجر نہیں ہے. وہ ظاہراً مہاجر ہے، حقیقت میں مہاجر نہیں ہے. تو مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں گناہوں کو چھوڑنے والے بنے، برائیوں کو چھوڑنے والے بنے، اچھے اخلاق والی زندگی گزارنے والے بنے، نمازوں کا اہتمام کریں. ہماری وجہ سے دین کا جتنا کام ہو جائے غنیمت جانے، جتنا دین کا کام ہو جائے غنیمت جانے. نہ معلوم آنکھ بند ہوگی تو کیا سے کیا ہو جائے گا. ہماری حقیقت ایک قبر ہے، ایک قبرستان ہے، جہاں کوئی لکھتا ہے اول منزل اور کوئی لکھتا ہے آخری منزل، دونوں صحیح ہیں. میری حیات کی آخری منزل اور میری عالم برزخ کی پہلی منزل ہے. اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھو تو آخری منزل، اور اگر برزخ کے اعتبار سے دیکھو تو میری پہلی منزل ہے. تو وہ اول منزل ہے یا آخر منزل ہے؟ جو من و مٹی کا ڈھیر ہے جس میں ہمیں سونا ہے، نہ بستر ہے نہ کچھ ہے، اور تنہ تنہا ہوں گے، اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ تعالی ہماری قبروں کو بہتر سے بہتر بنائے. نہ معلوم کیا سے کیا مسائل ہمارے ساتھ ہوں گے، اور وہ منزل بڑی خطرناک منزل ہے. واقعتاً میں کہتا ہوں قبر کی منزل بڑی، قبر کا استحضار اگر کرو گے تو خدا پاک کی قسم دنیا کی ساری حوض بھول جاؤ گے. اس کرو ذکر حازم اللذات یعنی الموت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لذتوں کو توڑنے والی چیز کو روزانہ یاد کرو. فرمایا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا موت. اس کو یاد کرو، تھوڑا سا تصور کرو کہ ہم نے کل کو جس مرحوم کو اندر رکھا ہے اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا. تھوڑا سا تو تصور ہم کریں تھوڑی دیر کے لیے. اگر ابھی مجھے ظہر کے بعد ایک فون آیا کہ ایک آدمی بالکل 36 سالہ نوجوان، دعا کے لیے مجھ پر فون آیا آج ظہر کے بعد، 36 سالہ نوجوان ظہر کی نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، چپل پہن رہا تھا اور درد شروع ہوا، وہیں گرا اور چپل ایک پاؤں میں ہے اور ایک بغیر پاؤں کے، وہیں موت ہو گئی. 36 سال کا نوجوان، اس کو یہ پتا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے ابھی دنیا سے رخصت ہونا ہے، معصوم چار بچوں کو چھوڑ کر چلا گیا. موت بھی آئے تو ایسی کہ نماز پڑھ کے گیا وہ. کیسی پیاری موت. ہمارے اساتذہ میں جن سے میں نے پڑھا نہیں لیکن میں نے دیکھا، حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ حسینیہ میں پڑھاتے تھے، اس کے بعد دار العلوم بری انگلینڈ میں حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ کے بھی چونکہ وہ استاد ہوتے تھے تو وہاں بخاری شریف کے لیے لے گئے تھے. ان کی موت کا عالم یہ ہوا کہ وہ عمرے میں تشریف لے گئے تھے مسجد نبوی میں، 27 رمضان کو یعنی شب قدر 27 رمضان کو حضرت تہجد پڑھ رہے تھے، اور تہجد کی تیسری رکعت کے اندر مسجد نبوی میں سجدے میں گئے اور سجدے ہی میں روح پرواز ہوئی. رمضان بھی ہے، شب قدر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی بھی ہے، اور نماز بھی ہے، اور سجدہ بھی ہے، اور اسی عالم میں روح پرواز ہو گئی. یہ وہ موتیں ہوا کرتی ہے جو قابل رشک ہوا کرتی ہے، جس پر ہمیں رشک آتا ہے. ہماری والدہ کے موت کے اوپر مجھے مولانا ارشد صاحب نے جو جملہ کہا مدنی دامت برکاتہم نے، تو میرا دل خوش ہو گیا. مولانا نے فرمایا عید کے دن بلاوا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تمہاری والدہ کو مرنے کے بعد بھی عید عطا کر دی. یہ بہت بڑی بات ہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو عید عطا کر دی. تو اچھی موت یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی موت مانگتے تھے، اسی لیے ہمیں نمازوں میں موت مانگنا چاہیے، سجدوں پر موت مانگنا چاہیے، تلاوت پر مانگنا چاہیے، اللہ کی رضا پر مانگنا چاہیے. اس طرح پر مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھ پر کسی کے حقوق نہ ہو، میں صاف ستھرا ہوں، نہ بندوں کے حقوق ہو نہ کسی کے حقوق ہو، اس عالم میں تم اس کو بلا لینا، اچانک نہ لے لینا، ورنہ تو میرے حقوق کے کسی کو پتہ نہیں ہوگا تو میری اولاد کیا معلوم ادا کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے سر پہ بہت بڑا بھگتان رہ جائے گا. تو اچھی موت اللہ سے مانگنی چاہیے. اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تموتون کما تحیون، تم مرو گے ایسے جیسے جیو گے، زندگی جیسی ہے ویسے موت. وتحشرون کما تموتون، اور تم دوبارہ اٹھائے ایسے جاؤ گے جیسے مرو گے، اور پھر اسی پر تمہارے فیصلے ہوں گے. تو میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ دین کا کام بہت اہم کام ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنے والے بنیں، اللہ کے دین کو لے کر چلنے والے بنیں، اس کی اشاعت کرنے والے بنیں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی بے نمازی ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کم سے کم ان کو نماز کی دعوت دے دیں. ایک مرتبہ کہیں، دو مرتبہ کہیں، تین مرتبہ کہیں، چار مرتبہ کہیں، پانچ مرتبہ کہیں، دس مرتبہ کہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے گھریلو حالات کو ہم سمجھے کہ آخر یہ کیوں نہیں آ رہا ہے مسجد کے اندر، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے. اگر ہم سے بن پائیں اس کی مصیبت کو دور کرنے کی فکر کریں، اس کی پریشانی کو. چلو عمومی دست میں آپ لوگ نہیں نکل سکتے ہو، اتنا تو کر سکتے ہو کہ اپنے محلے میں جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہم اسی کو ہدایت کریں. انشاءاللہ اگر وہ بھی نمازی بن گیا تو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہو جائے گا، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے گا، ہمارے لیے رہائی کا ذریعہ ہو جائے گا، ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آخرت کے بننے کا ذریعہ ہو جائے گا. اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ کسی کو نماز کی دعوت دیں، بار بار دعوت دیتے رہیں، وہ پڑھیں نہ پڑھیں، ہدایت ملے نہ ملے، وہ اللہ کا مسئلہ ہے. لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. لیکن یقیناً مجھے ثواب مل جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے یقیناً ثواب عطا فرما دیں گے میری دعوت کی، میری تبلیغ کا، اللہ مجھے ثواب عطا کرے گا. اسی لیے بنی اسرائیل کے بعد میں جو لوگ سنیچر کو مچھلیاں پکڑتے تھے، تین جماعتیں قرآن نے بیان کی. ایک جماعت وہ تھی جو ان کی معاون تھی، وہ تو ان کے ساتھ بندر بنا دی گئی. ایک جماعت وہ تھی جو ان کو دعوت و تبلیغ کر رہی تھی، اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی. وہاں سارے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ان کے کہنے سے انہوں نے بات کو مانا نہیں، وہ تو کرتے ہی رہے جو گناہ کرنا تھا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی تبلیغ کی بنیاد پر نجات عطا فرما دی. تو ہمارا کام ہے بات کو پہنچانا، کوئی مانے کوئی نہ مانے، کوئی کرے نہ کرے، یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن ہمیں اپنی دعوت و تبلیغ کا ثواب ضرور مل جائے گا. تو اگر آپ عمومی گشت میں نہیں نکل سکتے ہو، کم سے کم اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے محلے میں کوئی بے نمازی ہے، محبت سے، پیار سے اس کو نماز کی دعوت دے دیں، یہ بھی بہت بڑی چیز ہو جائے گی. تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله. اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ دین سے محبت نصیب فرما، اللہ دین سے محبت نصیب فرما، اللہ دین سے محبت عطا فرما. اے اللہ تیرا دین جو اس وقت کمزور ہو چکا ہے، مولا ہمیں اس کے تعاون کی توفیق عطا فرما، اس کے مدد کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہن کو معاف فرما، ہمارے اقارب کو معاف فرما، ہمارے دوست و احباب کو معاف فرما، ہمارے آل اولاد کو معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اللہ سب کے کاروبار میں، کھیتیوں میں برکتیں رحمتیں عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح قرۃ عین بنا، بگڑنے اور پھسلنے سے، ضلالت اور گمراہیوں سے ہماری بھی، ہماری نسلوں کی بھی اللہ پورے پوری حفاظت فرما. الہ العالمین ہم تمام کو تیری مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تیری نامرضیات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین آپ کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی لائن سے جتنا مانگا ہم سب کو عطا فرما، شر کی لائن سے جتنی پناہ مانگی اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableek.com, the reviver of Iman.